Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz İbrahim Suresi ile başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz İbrahim Suresi'ne de Elif Lam Ra diye başlıyor. Hurufu mukatta diyoruz bunların adına. Bunlar yeryüzündeki Allah'ın kitabını peygamber sözüdür diyenlere bir meydan okumadır. Buyurun, Elif gibi, Lam gibi, Ra gibi harflerden oluşmaktadır. Bir benzerini yapın da görelim bakalım. Bugüne kadar kimse bir benzerini yapmaya teşebbüs edenler olmuş ama becerememiş, yapamamış. Pek çoğunun Müslüman olmasına da sebep olmuş bu ayeti kerimeler. İşte Rabbimiz bu benim sözümdür diyerek başlıyor. Yani biz insanlara dikkat edin, Allah'ın sözünü dinlemek üzeresiniz demiş oluyor. Kitabun enzelnahu ileyke litukhrijan nase minez zulumati ilen nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Evet. Bu sure içerisinde de yine davetten, yine tebliğden, yine Allah'ın sistemi dışındaki kötü yollara uyanların İslam'a çağrılmasından bahsedilecek. Evet. Ahiret sahafelerine de büyük manzaralar sunuluyor bu sure içerisinde. Ahiret sahnelerinden de büyük manzaralar canlandırılıyor ki bu sure içerisinde onları da görmüş olacağız. Elif Lam Ra. Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve her övgüye layık olanın yoluna çıkararsın diye sana indirdiğimiz bir kitaptır. Evet. Öyle bir Allah ki güçlüdür. Öyle bir Allah ki övgülere layıktır. Her türlü övgülere layık olan ve çok güçlü olan Allah'ın yoluna insanları Allah'ın izniyle çağırasın diye bu kitap insanları her türlü karanlıktan nura, aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş, indirilmiş bir kitaptır. Yani okumakta olduğumuz kitabın özelliği anlatılıyor burada. Evet, bu kitap her türlü övgüye layık ve çok güçlü olan, gücüne hiçbir gücün erişemediği Allah'ın yoluna insanları Allah'ın izniyle ileten, her türlü karanlıklardan, her türlü bozuk düşünceden, her türlü bozuk sistemden Allah'ın yoluna çağıran, Allah'ın yoluna insanları çıkaran bir kitaptır. Bu maksatla indirilmiştir. Evet, İbrahim suremizin başında da aynen İbrahim Aleyhisselam'ın durumu gibi bu kitabın insanları her türlü karanlıktan aydınlığa çıkaracağı da belirtilmiş oluyor. İkinci ayet-i kerime Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd. O Allah'ın yoluna ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Evet. Kendilerini bekleyen o çok zorlu azaptan dolayı Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin vay haline. O Allah'ın yolu ki göklerde de yerde de ne varsa, her ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah pek çok ayeti kerimelerde, pek çok surelerde kendi mal varlığını açıklar. Der ki, lehu ma fissemavati ve ma fil ardı. Göklerde ne varsa, ne var gökte bakalım. Gökte güneş var, güneş Allah'ındır. Gökte ay var, ay da Allah'ındır. Gökte yıldızlar var, yıldızlar da Allah'ındır. Gökte galaksiler var, binlerce sayısını bilmediğimiz, henüz ışığı dünyaya gelmeyen nice yıldızlar var. Kimindir? Hepsi Allah'ındır. Onu bildik, tamam. Gökyüzünde ne varsa hepsi Allah'ın. Ya yeryüzündekiler? Onlar da hepsi Allah'ın. Dağlar, ormanlar, denizler, okyanuslar, adalar, yarım adalar, kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır. Ya bir kara parçaları hepsi Allah'ındır.